Og en vejrudsigt, vi får tørt vejr i dag, og østpå kommer der også en del sol, mens der i Jylland bliver lidt mere skyet, og i Vestjylland er der mulighed for regn, i hvert fald frem til i eftermiddag. Temperaturen den er op mellem 13 og 17 grader. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til tredje og sidste time af Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Suri, og for en halv times tid siden, der bød jeg velkommen til Pernille Rosendahl her i studiet. Hun er en af morgens hovedgæster og avislæser. Vi har haft tid til at bladre aviserne lidt igennem, Pernille. Det gør vi også timen igennem her. Og senere på timen, der skal vi tale om en tale. Vi skal tale om en tale, som blev afholdt i FN's generalforsamling sidste uge. Det var skuespillerinden Emma Watson, der snakkede om feminisme. Hvis du tager hørebøfferne på, Pernille, så kan du lige høre en lille bid af talen her. For the record, feminism by definition is the belief that men and women should have equal rights and opportunities. It is the theory of the political, economic and social equality of the sexes. Og Pernille Rosendahl, man kan ikke, altså jeg tænker, det er svært at være uenig i, at mænd og kvinder skal have lige muligheder. Noget af det, jeg synes er bemærkelsesværdigt, og som er det, vi skal tale om, det er reaktionerne på det her. På den ene side, så er der alle mulige kendisser, som har tænkt, hov, det der, det lyder da rigtig smart, og så videre, og har stillet sig op og sagt, hey, vi vil også gerne være FN-ambassadører. Det gælder blandt andet Victoria Beckham, altså tidligere Posh Spice fra Spice Girls. Hun vil gerne være Goodwill ambassadør. På den anden side er der en masse vrede mænd, som har sendt trusler i retning af Emma Watson. Og noget af det, de har truet hende med, det er at hacke hendes telefoner. Det er jo en tendens, hvor man kan se, at kendiskvinder får hacket deres telefoner i håb om, at man kan finde nøgenbilleder, man sender ud på nettet. Det handler ikke bare om nøgne bryster, det her. Det handler om trusler og udøve magt. Hvad tænker du, når du hører om det? Fordi det er jo uskadeligt, ikke? Mænd og kvinder skal have lige mulighed, og så pludselig er der trusler om nøgenbilleder. Nå, men altså det... altså man kan sige... Det kommer egentlig ikke synderligt meget bag på mig, at hun bliver udsat for sådan nogle angreb. Altså man kan sige, hun er den første unge kvinde, der sådan får i tale sat den nye feminisme, eller hvad man skal sige, altså at gøre det på en så rørende måde, hvor det kan godt være, at hun ligesom får pisset nogle mænd af, som laver nogle rigtig grove overgreb. Altså, men hun har også fået en kæmpe del af den konservative verden med, som før har haft rigtig svært ved den her snak. Mm. Dem får hun ligesom til at lytte. Så jeg tror, at hendes landvindinger med de folk, hun får med, er langt større end dem, hun får imod sig. Og om 20 minutters tid, der får vi besøg af en ung dansk kvinde, som selv har oplevet, at der er blevet lagt nøgenbilleder af hende op på nettet på sådan revenge sites, sådan hævnporno-sider. Som reaktion har hun taget sine egne nøgenbilleder for at fremstille sig, som hun har lyst til, at jeg vil bede dig om at vurdere de her nøgenbilleder af hende senere. Og det samme for den næste hovedgæst og avislæser, som vi byder velkommen til lige om lidt, også lov til. Velkommen til 24/7 Weekend med Aydin Suri. Velkommen til dig, Thomas Rode. Du skal have lov til at introducere dig selv, som de andre hovedgæster også har gjort. Jamen tak skal du have, og godmorgen. Godmorgen. Jamen, hvad skal jeg sige? Jeg hedder Thomas Rode Andersen, og har været køkkenchef og kok på, og direktør på Restaurant Kong Hans Kælder i en 18 års tid. Og stoppet med det her 1. juni. Og nu skal jeg se at finde ud af, hvad resten af livet skal byde på. Og det ser ud som om, der er masser at gå i gang med, kan man så roligt sige. Også jævnført dagens forsider. Og du er blandt andet aktuel med den her bog, Funktionel Træning. Så det er jo noget af det, du har kastet dig over, det her med at specialisere dig i funktionel træning, blandt andet sådan noget som CrossFit. På forsiden af bogen, der kan man se dig i shorts, som du også har på i dag, fordi du skal videre til et arrangement herefter. Jeg holder meget af shorts. Five-finger-sko. Ja, det må jeg så ikke på. Og bare overkrop. Ja. Så har du en masse flotte tatoveringer. Og man kan se, at den her krop, den er, der har sgu noget til, ikke? Både i forhold til den er i hvert fald funktionel, om ikke andet. Den er funktionel. Er det det, som din karriere skal gå med? Du siger, du er lidt ved en skillevej. Nu skal du finde ud af, hvad skal jeg nu? Nu er jeg ikke køkkenchef på Kong Hans længere. Nej, ja, det er jo lidt en del af det. Altså, jeg tror, det er mere det der med inspiration og motivere andre til at... Altså, det er jo den hele min historie for det, jeg ligesom er bevæggrunden for det, jeg gør nu. Det er jo, at, ligesom selv har været så heldig at gennemgå en transformation, er nok nærmere den bedste måde at sige det på. Og det vil jeg jo rigtig gerne viderebringe til andre, inspirere andre til måske også at prøve at tage skeen i den anden hånd og se, hvad man kan få ud af det. Hvorfor vil du gerne det? Jamen fordi, at det er jo, det har folk vi jo så mange gange. Folk må vel sætte om, hvis de har lyst jamen, til at sidde foran computerskærmene og være fødderne og spise junk food. Jamen det må de helt sikkert. Jeg tænker bare, at det kunne jo godt være ved at, altså nu har jeg jo selv prøvet at få et stort overskud af at gøre nogle ting, og så jeg prøver ligesom at overveje, hvad jeg gør i mit liv, hvordan jeg spiser, hvordan jeg drikker, hvordan jeg sover, og hvad jeg ellers gør. Og det kunne da godt være, at der var andre, der synes, det var en god idé, også ligesom at prøve at få 5 timer ekstra i døgnet. Og du har blandt andet udgivet bøgerne Spis rigtig mad, Stenalderkost, Paleo, I kongens klær, og nu den her bog Funktionel træning, som handler om funktionel træning, men der er også en række opskrifter. Der er også en række opskrifter, ja. 20 vitale, proteinrige madopskrifter. Og fedtrige. Og grøntsagsrige, selvfølgelig. Og fedtrige også. Ja. Og grøntsagsrige er også vigtigt. Og grøntsagsrige. Ja. Noget helt andet end, altså, dengang jeg voksede op, og min mor, hun lånte dameblade på biblioteket, der var fedt jo bare fanden selv. Til gengæld skulle man spise rigtig mange kulhydrater. Ja, det kan man undre sig lidt over, at der stadigvæk er nogen, der hænger fat i. Men det kunne jeg jo holde foredrag i lange, lange timer om, hvordan det hænger sammen. Jeg tænker bare, altså, det virker lidt underligt, og det er måske derfor, vi er begyndt at rode med det. Det virker sådan lidt underligt, at mennesket i løbet af de sidste 10-12.000 år har fundet en måde, som skulle være bedre end naturen og evolutionen har brugt 2,5 millioner år på. Det synes min hustru og jeg er sådan lidt, og heldigvis rigtig mange andre, er en lille smule underligt. Så det, der ligesom er det der har skabt mennesket på godt og ondt, det kan vi også se på i dagens avis, der er jo rigtig mange gode sider, der er også rigtig mange dårlige ting. Men det, der har skabt mennesket som vi er i dag, det er jo, at vi startede med at spise marv, spise fedt og protein. Det er det, der har fået vores hjerner til at vokse. Det er det, der har udviklet vores intelligens og gjort, at vi nu står, som vi står nu. Så kan vi diskutere det i mange timer, tror jeg. Der står jo en tallerken med croissanter foran dig og Pernille Rosendahl. Hvis jeg byder dig på en croissant, hvad siger du så? Så tror jeg, jeg vil lave, hvis du rækker tallerken herovre, så tror jeg simpelthen, jeg kunne lave sådan et Dracula-trick, hvor jeg sådan kunne bide ned i dem, og så suge alt det dejligt smeltede animalske fedt ud af dem. Okay. Men så tror jeg, lader dem stå. Hvad med dig, Pernille? Okay, det gad jeg jo faktisk godt se. Jamen, det gad jeg også godt at se, ja. Jeg har engang haft forfatteren Kim Leine i studiet. Ham, der blandt andet har skrevet nogle fiktive bøger om Grønland. Og han er jo også på den her paleo-kost her, hvor jeg også sagde, bare tage for dig, og så sagde han, det der hvide brød med smør, det kan jeg ikke, men jeg vil gerne, altså hvis du siger til mig, at jeg skal spise det, så vil jeg gerne slikke smøren af brødet. Lige præcis. Men det er jo heller ikke sundt. Hvorfor ikke det? Er det det? Jamen fedt er det, bare fordi din krop er designet til. Men der er vel grænser for, hvor meget fedt man skal indoptage? Ja, selvfølgelig, men du tager lige præcis grønlandet. Og også proteiner. Ja, det er der selvfølgelig. Der er en formel for os alle. Vi har hver især vores formel. Så jeg kan jo ikke trække ned over hovedet på dig og sige, at du skal spise så og så mange procent af det ene eller andet. Men fedt er det jo brændstof, din krop ligesom er designet til at køre på. Og protein er det, der ligesom opbygger og vedligeholder. Og det kan man jo ikke diskutere, om man skal have eller ej. Og det er derfor, jeg undrer mig over, at debatten bliver ved med at køre så meget. Ja. Derudover skal man så have en hulens masse grøntsager. Det er jo super, super vigtigt. Og så skal man lige huske, at kød er jo også fisk. Og kød er også fjerkræ, og kød er også... Det er ikke kun store bøffer og piskefløde direkte fra kartongen, altså. Ja, og du sidder med team ud, Thomas Rode, sammen med Pernille Rosendahl. Nej, men du er velkommen til at lave burpees og squats og alt det der, som CrossFit-fyrene laver. Den der krop, den skaber jo ikke sig selv. Nej. Og vi skal snakke krop senere i timen, hvor vi skal fokusere især på kvindekroppen. Og i hvordan at kvinder bliver objektificeret. Det lyder sådan lidt langhåret. Det er det ikke. Du får også lov til at kigge på de her nøgenbilleder, som Pernille, som jeg også har lovet Pernille, at hun skal kigge på. Se frem til det. Ja, det gør vi. Jeg vil sige, at regiet er måske ikke så rart. Altså, det er lige præcis sådan nogle ting, der er sådan, det er sådan noget, jeg ikke forstår noget af. Altså, jeg tænker på med hævnsider. Hvem fanden sidder og kigger på hævnsider? Altså, hvem har tid til at sidde og kigge på sådan noget? Hvem har lyst til det? Altså. Og det vil 23-årige Emma Holten, som selv er havnet på de her hævnpornosider, give et bud på. Det er nemlig en ret bred skare af mænd, der gør det, og de sender mails og Facebook-beskeder til hende, hvor de beder om flere billeder. Det kan man tage som et kompliment. Det har hun ikke gjort. Den snak tager vi senere i mellemtiden. Der hviler vi ørerne med det her nummer. Meget apropos hedder det Senegal. Fast food, det er ægteparret Amadou og Miriam. serait parti. La gare d'Akarbamako, mon petit, y'a pas de problème, tout va bien. Aujourd'hui je me marie, j'ai confiance. Amour solo, Gao, l'Algérie, Tunisie, Italie, y'a pas de problème, j'aime. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris, ascenseur pour le ghetto. Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il? Bien cadré, moi ici, toi là-bas. Le visa au consulat numéro 39. Y attend. À l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Cinéma, le Paris. Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il au Paris? Cinéma, il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il? Où est le problème? Où est la frontière? Entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur. Ascenseur pour le ghetto. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Fantastisk nummer, Senegal Fast Food af Amadou og Miriam. Og der er en, der skrev ind, Thomas på 42 600 247. Hejsa, det stykke musik, du spillede før, det var da helt fantastisk. Fik ikke lige hørt, hvem det var. Thomas, det er lidt tid siden, du skrev den sms. Det er faktisk næsten halvanden time siden. Hvis du stadig lytter med, kan jeg fortælle dig, at det var nummeret Inner City Blues af Jill Scott Heron. Han er også lidt af et... Han døde her for nylig, men var blandt andet en af dem, der inspirerede hele den musikgenre, der hedder rap og hiphop. Så har jeg også spillet I Don't Mind af Swan Lee, og Swan Lees tidligere forsanger, Pernille Rosendahl, hun er en af vores hovedgæster og avislæser her i studiet, og det er hun sammen med Thomas Rode, der er tidligere køkkenchef på Kong Hans, og lige nu er aktuel med bogen Funktionel Træning. Thomas og Pernille, I sidder jo med avisbunkerne foran jer, og jeg ved, at en af de historier, du har været meget optaget af den her uge, Pernille, det er en ny rapport fra Verdens Naturfonden. Hvad er det for en størrelse? Jamen, det er en rapport, der ligesom placerer Danmark som den fjerde værste på listen over, hvordan vores fodaftryk er her i verden. Mm. Og det er ikke godt. Altså, vi ligger sammen med stater som sådan noget Kuwait, Katar og de forenede arabiske emirater i, hvor slemme vi er til at forbruge. Det var jeg ret overrasket over, ligesom, at vi lå der, for jeg ser sådan set Danmark som et meget sådan klimavenligt land, og at vi gør rigtig meget. Altså, det er et meget fint samfund, vi har her i Danmark, som vi tænker os godt på. Og det tænker jeg også umiddelbart. Ikke? Jamen, vi er gode til det med bæredygtig energi og vindmøller, og det er blandt andet noget, vi eksporterer til Kina, fordi vi kan jo ikke have, at de forbruger lige så meget som os, de der kinesere, at have samme levestandard, for så kan kloden jo ikke bestå, og det samme med Indien. Kunne de ikke også lære lidt af Danmark? Men vi er altså ikke så gode, som vi tror. Åbenbart ikke. Altså, det synes jeg var ret rystende. Jeg var en del af sådan et bæredygtighedsarrangement ude på restaurant Amas i København her i løbet af ugen. Hvor der var en professor fra Københavns Universitet, der sagde, at hvis vi bliver ved med at leve, som vi gør, spise så meget kød, som vi gør, i det hele taget spise, som vi gør, den måde, vi udnytter jorden på, hvis vi føler det som en menneskeret, at vi skal kunne tage 4 dage til Barcelona og hjem igen 3 gange om året, den måde, vi som danskere, eller nogle danskere, lever på, den helhed, hvis vi skal blive ved med det, så har vi brug for 4 planeter for at opretholde den levestandard. Det er jo et uhyggeligt billede, at vi har brug for 4 planeter, for det ved vi godt alle sammen, det har vi ikke. Ja, det kan jo ikke lade sig gøre. Og Thomas, du sidder og sådan griner lidt, fordi at det er det er altså ikke et hånegrin, men en grin, hvor du tænker, det er et absurd billede. Ja, et fortvivlet smil. Som tidligere køkkenchef på Kong Hans, og en, der har skrevet mange kogebøger og beskæftiget sig meget med fødevarer og hvad vi indtager, så har du jo også været tvunget til at forholde dig til det her. Altså, hvad er det, vi spiser, og spiser vi bæredygtigt, osv. Ja. Hvad tænker du om hele den her diskussion? Fordi der er lidt paradoks i, at det er lækkert at spise en stor rød bøf. Men hvis hele kloden spiste røde bøffer, som vi gør i Danmark, så skulle vi bruge 4 planeter. Ja, altså nu, men det drejer det sig om, hvad skal man sige, det drejer sig jo ikke kun om mad, men hele vores forbrug, som er meget svært. Ja. Så jeg synes jo også, jeg tænker meget over de ting, jeg sagde, og alligevel synes jeg jo, det er dejligt at tage til Barcelona i 4 dage, det må jeg jo også indrømme. Ja, det handler det der, også om det der paradox, at hoppe på et fly, ikke? Altså. Ja, men igen med maden, altså, og det er jo, dengang jeg var køkkenchef på Kong Hans Kælderborg, det er jo sindssygt meget tid, det kan være det, fordi jeg kommer fra Jylland, jeg kan ikke lide at smide noget ud, så jeg kan jo godt lide tanken om at bruge alt, når man køber noget, så bruger man det hele, og det er jo det, jeg sådan. Når jeg er ude og holde foredrag om mad og ting og sager, fordi folk skyder jo meget tit i skoen, og så skal alle folk spise røde bøffer, og det mener jeg bestemt, at de skal. Jeg mener jo, at vi skal bruge alt af det, vi tilvejebringer for at spise. Det vil sige, at man kan sige, der er jo rigtig meget, der gør, at mennesker i dag, altså de 2 midterste stykker af oksemørbrænd, det er det eneste, de kan spise, der resten bliver ryger ud, for det er lidt ulækkert, eller svært at have med at gøre, eller det går ikke hurtigt nok, så man kan ikke komme hurtigt nok ind til Disney Show. Man kan faktisk gøre noget ved oplysning om, hvordan du bruger hele dyret, for eksempel. Men det handler vel også om tid. Hvis man starter med at bruge, altså ligesom man gjorde fra tidernes morgen, altså brugte hele dyret og ærede hele dyret og ærede, at man tog et liv, og så ligesom brugte det hele, at man brugte hoveden og halen og hovene, og man brugte alt til noget relevant. Hvilke dele af dyret er overset i dag? Jamen, alt andet end de 2 meter, så skal et stykke oksemavebrænd. Ja. Altså, når man tænker på, at man kan jo rent faktisk leve af, for eksempel, altså lever, hvis dyrene har levet, det er jo den næste store ting, det er jo de dyr, vi spiser. De lever ikke sådan, som de burde gøre, det vil sige, dermed bliver det ikke optimal ernæring for os. Men altså, tror du ikke, at, altså, fordi jeg sidder bare og tænker, når jeg hører sådan noget her, ikke? Det er jo, altså, vi taler jo om en revolution, kan man sige, ligesom der skal ske på folks måde at være sat i verden på, ikke? Og jeg tænker bare, nu har jeg en søn på 8, og jeg tænker bare, i hans skole, der lærer man ikke noget om de her ting. Altså, man har ikke en kantine, hvor man har en madkultur, og hvor man lærer at lave mad, og hvor man, altså det gør man jo i sådan nogle P-fag, som er et par timer om ugen, eller et eller andet, så man er meget nødtøftigt, ikke? Man bager nogle kanelsnegle og sådan noget, og det er ligesom og lærer at lave varm chokolade, og det er mine børn i hvert fald. Men fantastisk at bruge en time på, kan man sige. Yes. Jo, men det er da også dejligt på sin vinterdag, at man kan lave varm chokolade. Jamen, det er måske bare rart at kunne vide, hvordan man laver en varm suppe i virkeligheden, ikke? Altså, det er jo det, der ligesom er problemet. Det er jo ikke prioriteret. Der er ikke rigtig nogen, der bliver sat ind for det. Vi står alle sammen og råber og skriger op, nu skal det være økologisk og bæredygtigt, og vi skal lave dejlig mad, og der bliver pumpet kogebøger og madprogram ud. Men der, altså, folk aner mindre og mindre om, at der er ingen, der ved, hvordan man laver mad. Mm. Altså, jeg kender rigtig mange mennesker, som er gode, som jeg kan lave godt måltid. Mm. Men igen, at lave en salat og stege det midterste stykke af en svinemørbrad, det er jo ikke at lave mad. Altså, men der, jo... tænker jeg, Thomas, at det her med, sådan, jamen, hvis nu du tager det her seje stykke kød, som ingen gider at lave, ikke? Så er det seje stykke kød. Der ved du, hvordan man tilbereder det, så det bliver ekstremt lækkert. Ja. Og der er noget af det, som man hører, det er sådan, jamen, lav en fantastisk gryderet. Men en almindelig dansk familie, hvis de får at vide sådan, jamen hvis nogen skulle lade det der koge i 3 timer, så kan det være, at de ser sådan helt forvildet ud i ansigtet. Men de ser en opskrift, hvor der står noget med 3 timer, så løber de forvildet væk ned til at købe en pizza med det samme, fordi det kan de slet ikke overskue. Og undervisningen i husgerningen, som Pernille Rosendahl taler om, hvor man har en time eller 2 max. Nu vil jeg gerne, bidrage til husholdningen, fordi den nye bog, der har rent faktisk den henvendte cement, som måske ikke er så fikset ved komfuret altid. Så nogle af de opskrifter, der er det her, for eksempel, at man tager et stykke kød, som man har gjort i alle tider, som tager lang tid. Det vil sige, at der er masser af bindevæv, der er knogler, der er fedt, og der er alle mulige ting at sætte på. Det krydder man og sætter i ovnen om morgenen, og så tager man på arbejde, så kommer hjem 12 timer senere, så har varmen nedbrudt bindevævet, opløst alle de næringsstoffer, der er i bindevæv og knogler og ting at sætte. Og så går man hjem og laver en salat, steger nogle gulerødder, og så har man mad, der tager lige så lang tid, som at lave en person. Sagde du lige 12 timer? 12 timer, ja. Så står den ved meget, meget lavt, den bruger også meget, meget lidt energi. Den står jo nærmest med, det kommer an på, hvilket kød der er, men mellem 80 og 100 grader. Mm. Og så står der sådan, når man kommer hjem, så dufter der dejligt af mad i hele huset, plus at man er meget, meget nemt ved lige at lave noget super lækkert tilbehør. Pernille, du sidder og nikker. Er det, fordi du nogensinde selv har brugt 12 timer på en ret? Ja, det gør jeg rigtig tit. Altså, jeg har en lillebror, som på et tidspunkt får jaget alle i familien slow cookers. Altså, dem har vi stående derhjemme, og det er et genialt værktøj, hvor man lader tingene stå i mange timer, køber de billigste udskæringer, krydder det lige ned med det, og du kommer hjem om aftenen, og der er den mest vidunderlige mad. Ja. Altså, så det handler bare om viden, altså det er det nemmeste mad at lave i verden. Altså tanken om at købe den billigste udskæring og bruge den, den tiltaler mig, fordi det er både bæredygtigt, og fordi jeg er nærerøv. Og det handler faktisk mere om det, end at jeg tænker, at det er godt for dyrene, vores planet og så videre. Men det er jo ikke en dårlig bonus. Jeg tror altså ikke, I to er særlig repræsentative for danskerne og deres madvaner generelt. Nej, men det håber vi jo, vi kan være mere, kan jeg høre på det hele. Altså, ja. det er jo det, der er trist. Det er jo, at vi har ikke nogen madvaner, for der er andre ting, som vi prioriterer mere. Vi prioriterer mere at komme ind og se fjernsyn. Vi prioriterer mere at følge med i tv-program. Vi prioriterer mere. Altså, der er ikke nogen, der sætter spørgsmålstegn, hvor meget en fladskærm koster overhovedet. Mm. Det går det man bare betalt. Om det så er på opbetaling, det er fuldstændig ligegyldigt. Men at stå dernede i supermarkedet eller hos sin købmand og skulle købe noget mad, ej, det er økologisk. Det kommer økologisk stegeflæsk koster dobbelt så meget som almindelig konventionel. Mm. Det skal vi i hvert fald ikke have. Vi kan jo få 3 pakker for den. Men når man ikke køber det, man egentlig... Altså, man køber jo maden for ligesom at ernære sig og ernære sin familie for at blive mæt. Mm. Men det danskerne køber, det er ikke mad, der gør dem mæt. Det er mad, der gør noget andet. De kunne lige så godt æde plastikkugler eller sand eller et eller andet. Det du siger, det er, at vi er en nation af krejlere. Så køber vi 3 pakker, selvom vi ender med at smide 2 af dem ud. Vi er en nation af uintelligente krejlere. Fordi vi køber ikke engang, altså vi betaler ikke engang for det, vi skal bruge. Mm. Altså det er det, der er så åndssvagt, altså. Hvad tænker du, dig der lytter med derude? Er du enig med Thomas Rode? Er vi en nation af uintelligente krejlere, når det handler om vores mad- og indkøbsvaner? Skriv ind på 42 600 24 7. Morten, han har skrevet ind på det her nummer 42 600 24 7. Det er en kommentar til dig, Thomas Rode. Jeg vil lige læse op. Kære Thomas, gør os nu den tjeneste ikke at udnytte tv til at lave flere madprogrammer. Der er 600 per uge i vores tv-program. Ikke nogen kritik af dig eller dit arbejde hidtil. Smiley. Og ja, så er alting jo godt, når der er en smiley, ikke? Og jeg ønsker dig alt godt fremover. Hvad med at åbne et super luksus landkøkken? Det har både min vennekreds, min familie og jeg selv altid ønsket, at en god kok vil starte op, og så findes det ikke her i landet, så vidt jeg ved. Tak for et dejligt morgenprogram, venlig hilsen, Morten. Så altså, Morten, han kan godt lide dig, Thomas. Altså, selvom han synes, at du skal holde op med at lave madprogrammer. Jamen, det synes jeg principielt også. Altså, mindre man kunne få lov til at vise noget ordentligt, men der er jo ikke nogen... Men det er jo det, han henviser til her, ikke? Hvad med, at du måske lavede et ordentligt madprogram, hvor man har 12 timer til at lave maden? Det er det, jeg tænker. Tænk på ting, hvis der var en tv-kanal, som kunne overskue, at der var nogle kokker, og det kunne være 1000 andre, der er rigtig mange dygtige kokker i det land, men som rent faktisk fik lov til at lave mad, i stedet for det, at det var følelsesporno og alt muligt andet lort, at de viste frem. Der er jo ikke nogen kokker, der får lov til at lave mad. Der er ikke nogen, der siger... De der program... Ja, undskyld. Det er jo noget med at snit i en fart, og så er der noget drama, så en der kommer til at vælge en soufflé på gulvet, og så sidder hele Danmark ude på kanten af sofaen. I stedet for, at man fik vist, hvordan man skærer en kylling ud, eller hvordan man tager en lange op og laver fiskefrikadelle ud af den forbundne af. Der er ikke nogen, der aner det. Men altså, måske også, at man viser, hvordan... Altså, jeg tror, selvom... Altså, per indbygger i Danmark, der er der 5 grise. Altså, det kunne også være interessant, at man begyndte med at vise, hvor kommer maden fra. Altså, tag med ud og se, hvordan ser det ud, når dyr bliver slagtet, og under hvad for nogle vilkår lever de. Det vil være god public service. Hvad med, det vil være mega god public service. Hvad med det her forslag fra Morten om, at du åbnede et super luksus landkøkken, Thomas Rode? Jamen, så skal jeg jo stå og knokle røven ud af bukserne hver eneste dag, ja, som ja. Jeg har gjort de sidste 30 år. Det er jo det, jeg gerne vil undgå. Ja. Men kunne jeg hjælpe nogen til at gøre det, så ville det da være fint. Eller... Jamen altså, jeg tror, det der med at ændre fokus på, hvad mad i virkeligheden er, det kunne jeg faktisk, det tror jeg gerne, jeg vil. Så skal jeg nok holde mig fra underlødige mad-tv-programmer. Stegte en borgsteg forleden, det var til middag til 4 for 88 kroner. Ja. Er der en, der skriver ind på 42 600 24 7? Det er jo udmærket. Bruger også tit slow cooking. Det er sgu, som Thomas og Pernille siger, rimelig nemt, skriver Johnny på 42 600 24 7. Godt være, at jeg er skeptisk, men lytterne er altså positive. De mener godt, at det kan lade sig gøre, hvis man altså planlægger det, som du siger, Thomas. Sæt det over om morgenen, tag på arbejde, og så er der dejlig mad og en lækker duft af mad i hele huset, når du kommer hjem. Opfordringen er hermed givet videre. Nu vil jeg give jer de her billeder, som jeg har lovet jer. Jeg rækker lige hen over bordet. Pernille, kan du sende dem videre? Jeg vil bede jer om at kigge på de billeder, og lige om lidt får I lov til at beskrive, hvad der er på billedet, og så byder vi også velkommen til den person, som er på de her billeder her. Hej, godmorgen. Godmorgen. Jeg vil lige puske. Sommerferien er overstået, og det betyder, at Europa igen står i flammer. Europa i flammer. Med Morten Messerschmidt og Jens Rode. Jamen, der er jo ikke nogen brand anden end den, du render rundt og sætter. Det er sandt, det her ikke slet. Er det ikke gået op for dig, at jeg er Danmarks største parti? 26,6% af danskerne satte deres kryds ud for mit navn eller Dansk Folkeparti her for et par måneder siden. Hvis ikke det gik op for mig sådan helt af sig selv, så gjorde det i hvert fald for min kone. Hun løb rundt i stuen om aftenen, da valgresultatet stod klar, og sagde, nej, nej, nej, nej, Morten Messerschmidt er blevet mainstream i Danmark. Den ene er glødende modstander af EU. Den anden brænder for den europæiske union. Jamen, der sker jo simpelthen det, at vi er på rette vej. Vi er på rette spor. Europa og Danmark og verden er ved at blive et bedre sted. Det er jo ikke sådan, at jeg jubler, når jeg går ind af Europaparlamentets svingdør. Men jeg har det bedre, end jeg har haft de sidste 5 år. Europa i flammer. I dag kl. 16. Her på Radio 24/7. Klokken er 28 minutter i 10. Du lytter til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Suri, og med i studiet, der har jeg sanger Pernille Rosendahl og tidligere køkkenchef på Kong Hans, Thomas Rode, der er aktuel med denne her bog her, Funktionel Træning, hvor han poserer på forsiden halvnøgen, et par shorts og ellers bar overkrop, så man kan se alle hans store muskler. Og jeg har givet jer to nogle billeder, hvor der også er en masse hud. Vil I beskrive billederne? Thomas, har du lyst til at starte? Ja, det er jo, man kan sige, det er jo en ganske behagelig måde at starte sin søndag på, kan man sige. Ja. Og man kan sige, Emma har der bestemt ikke noget at være ked af, kan man sige. Ja. Pernille? Det er en helt naturlig ung dame. Er du lidt færdig, Thomas? Nej, det synes jeg ikke rigtigt. Pernille, vil du også beskrive, hvad der er på billederne? Det har du lige beskrevet på bogen. Hvis man skal beskrive det for folk, der ikke, som jo ikke kan sidde og se billederne, så er det nogle afklædte billeder af dig. Og du er, for dem, der kun kan høre din stemme, så er du en meget yndig, ung, dansk kvinde, lyshåret og med nogle meget smukke bryster. Og du ser glad ud, og du ser ud som om, at du hviler i dig selv på billederne. Og lad os sige hej til dig. Det er dig, godmorgen. Emma Holten. Godmorgen. Således gør jeg min debut på Landsdækkende Radio. Du er redaktør på online-magasinet Friktion, som beskæftiger sig med køn, krop og kultur. Du har været med til at starte det her online-magasin op. Og du var i vælten for nogle uger siden, hvor du skrev en artikel, hvor du beskrev dine oplevelser med, at der mod din vilje var blevet lagt nøgenbilleder af dig op på nettet, hvor du ligesom beskriver nogle af de reaktioner, som også kom. Du begyndte nemlig at få beskeder fra vidt fremmede mænd på mail og Facebook. Do your parents know that you're such a slut, var der en, der skrev. Det var der mange, der skrev. Did you get fired? What's the story behind this? Who did this to you? Og så var der alle mulige, der skrev, at sende flere nøgenbilleder, eller også så sender vi de nuværende nøgenbilleder videre til din chef. Ja. Og det er en implicit trussel om, at så bliver du sikkert fyret. Og de her billeder blev faktisk på et tidspunkt sendt videre til din daværende chef på Subway, sandwichbiksen. Ja, min gamle, Subway. Gamle chef. Det er sådan, det er. Og Emma, så valgte du så at tage de her nye billeder, ja, som Pernille og Thomas netop har beskrevet. Og som de siger, det er også sådan, jeg opfatter dem, så er det nogle utroligt smukke billeder. Det er ikke nogen, hvor man tænker, her bliver hun ydmyget. Og det er jo lidt det, der ligger bag det her med at lægge billeder af kvinder op på nettet mod deres vilje. at de skal ydmyges og nedgøres osv., og det er derfor, det bliver kaldt for hævnporno. Ja. Hvorfor valgte du at tage de her nye billeder her? Altså, serien hedder En ny historie om min krop. Og det, som ligesom var dens fokus, det var, at jeg synes, at vi ser et meget ensidigt billede af unge kvinders kroppe, og det er meget tit et meget seksualiseret billede. Og det er meget tit nogle billeder, som er ment for, ja, for ligesom at seksuelt tilfredsstille, eller ophidse, eller hvad man skal sige. Mm. Og jeg synes meget sjældent, at vi ser nøgne kvinder i hverdagssituationer, som er afseksualiseret. Og jeg havde et enormt behov personligt, selvfølgelig fordi jeg har været udsat for det, jeg har været udsat for, men også fra et politisk standpunkt at sige, at jeg synes, at vi skal mangfoldiggøre, hvordan vi ser på kvinders kroppe, og problematisere, hvordan vi taler om nøgne kvinder. Og det var så det, der var pointen med det her. Det er faktisk, sådan som jeg har tænkt på det, er det et billede af en nøgen kvinde, der er taget til andre kvinder. Ja. Så hvis mænd synes, jeg er lækker, så er det jo pragtfuldt, men det er ikke det, der er pointen. Så når Thomas og jeg vil kigge på det og tænke, øj, det er da en rigtig smuk kvinde. Og det er jo, som sagt, nogle rigtig flotte billeder i hverdagssituationer. Man ser dig, mens du børster tænder, nøgen, du sidder i vindueskarmen, nøgen og læser i bøger. Jeg ved ikke, hvor ofte du gør det i virkeligheden. Ofte, end man skulle tro. Er det rigtigt? Ja, det er en pragtfuld ting at gøre, synes jeg. Nå, okay, ja. Tag stramme bukser på, nøgen og så videre. Det er der mange kvinder, der gør hver morgen. Ja, ja, det er rigtigt. Også nogen, der ikke burde. Alle kvinder har ret til at stramme bukser på. Også men, dem, men, der ikke laver CrossFit. Det er rigtigt. Men jeg laver CrossFit. Gør du det? Nå, okay. Men så du siger, at de primært er taget til andre kvinder, men der er jo også mænd, der ser de her billeder. Yeah. Og selvom at det ikke er meningen, at du skal være et seksualiseret væsen på de her billeder, og at de ikke skal få ståndreng på, så er der jo nok nogen, der får det. Det er der nok, men det er jeg efterhånden vant til. Okay. Altså, det vender man sig til. Hvis man er blevet seksualiseret på nettet i 3 år, så er skal der mere til at skræmme en, af nogle, eller nogle mænd synes, at man er lækker. Men jeg tænkte, min pointe med det var også, og det tror jeg, jeg har lykkedes med, som i forhold til de mænd, jeg har snakket med, at ligesom sige, er det muligt for en mand at seksualisere en kvinde, samtidig med, at han ser hende som et menneske? Altså, fordi der er enormt ofte det der med, at seksualisere en person går hånd i hånd med, at man holder op med at se dem som et menneske. Altså, snart det handler mest om sex, så holder det op med, at det handler om et menneskes ønsker eller behov, eller hvordan det ligesom hænger sammen. Så jeg vil gerne have, at mænd sidder og tænker, hun er lækker, men jeg kan også se, at hun børster tænder og er en helt normal pige og laver alle mulige andre ting ud over at være lækker. Og det tror jeg også var en del af pointen med det for mig, at sige sådan, jeg har det fint med, at mænd synes, jeg er lækker. De skal bare ikke glemme, at jeg også er et menneske, som har mine egne ønsker og lever mit eget liv. Jeg eksisterer ikke for at være en lækker person. Og som du selv har været inde på, så de her billeder og den artikel, du skrev til, som ligesom skulle beskrive baggrunden for billederne og det her med, hvordan det har været i 3 år at modtage alle mulige rigtig ærgerlige beskeder fra fremmede mænd, der har set billeder af dig på nettet. Det fik en masse medieopmærksomhed. Også fra internationale medier, og det handler blandt andet om timingen, at din artikel kom ud kort efter de her historier om, at kendiskvinder fra Hollywood havde fået hacket deres telefoner, og lige pludselig lå der nøgenbilleder af dem alle vegne på nettet. Så har du så skrevet et indlæg i Information i denne her uge, i torsdags, en kronik. Hvis ikke du stiller op, dropper vi indslaget. Jeg følte mig lidt ramt, da jeg læste den kronik. Det er jeg glad for. Vi dækkede nemlig det her fænomen hævnporno for nogle uger siden. Og vi kunne ikke få dig med. Fordi du havde lukket af for medierne, nu gad du ikke mere. Nu havde du ligesom skrevet dit eget indlæg. Du havde fået lov til at gøre det, som du havde lyst til. Du havde fået lov til at styre det ved at publicere det på dit eget online-medie. Friktion. Og vi diskuterede, skal vi lave historien alligevel, fordi den er jo væsentlig, men hun vil ikke deltage. Og det vil være så fantastisk at have en dansk stemme på, der er identifikation og det ene og det andet. Vi valgte så at gøre det alligevel, yes. Men det ville jo have været en bedre historie, hvis du var med. Men det, du beskriver i den her kronik, det er, at du blev kontaktet af det ene medie efter det andet, som kom med noget, jeg opfatter som en implicit trussel. Emma Holten, du synes, vi skal dække det her, du synes, det er væsentligt. Du tilbyder at lave research for os og give os baggrundsviden. Vi laver det ikke, hvis ikke du deltager. Vi skal bruge en case. Ja. Hvorfor er det så problematisk? Altså, der er 2 ting specifikt, som jeg fokuserer på i artiklen eller i kronikken. Det første er det der med, at jeg synes, at det er meget, at det ofte bliver misvisende at have offeret i centrum og have casen i centrum for sådan en her historie. Fordi sandheden er jo, at jeg er jo bare en helt normal person, som er blevet udsat for det her. Det er der tusindvis af andre kvinder, der også er. Og jeg synes, når man fokuserer enormt meget på mig, så bliver det ligesom som, at de mennesker, der rent faktisk har gjort det mod mig, altså alle de her mænd, som ligesom har chikaneret mig og som deltager i den her kultur, de bliver totalt usynlige. Det er som, at det er nogle mennesker, som man ikke kan gøre noget ved eksisterer. Det er sådan at det er bare. Og jeg synes, det sådan, bliver en enorm forsimpling af, hvad der rent faktisk er sket. Fordi jeg er jo slet ikke historien. Jeg er jo bare en pige, der har taget nøgenbilleder til sin kæreste, hvilket tusindvis af andre kvinder ligesom også har gjort. Mm. Og så er det her sket ved en total altså, tilfældighed for mig. Så jeg synes ligesom, at min historie var bare ikke særlig relevant. Eller sådan, den kan summeres op i 3 ord. Så at sidde her og have mig til at sådan, skulle udlægge, hvor smertefuldt det har været for mig, og hvor rystet jeg har været, og lalala, alle de der ting, det, sådan, det fjerner ligesom fokus. Du har ikke lyst til at være en, som det er synd for? Nej, eller jo, det er synd for mig. Jeg er et offer for et overgreb. Jeg synes, at det er ret synd for mig. Mm. Men det betyder ikke, at det er relevant, at det er synd for mig. Fordi det bliver sådan en kæmpe sådan fetichering af mig som person, og sådan, åh gud, har I hørt om hende, Emma, og hvor er det forfærdeligt, og sådan noget. Mens jeg synes, at vi skal snakke meget mere om, hey, hvad sker der for, at vi har en online-kultur, som involverer en masse danske mænd også, som handler om at objektivisere og udnytte og chikanere kvinder, som man tænder på. Det synes jeg er enormt problematisk. Du mener, at det kan være problematisk at have offret så meget i fokus og reducere dem til nogen, som det bare er synd for, fordi det blandt andet kan stå i vejen for, at man kigger på dem, der begår de her ødelæggende handlinger. Ja. Som det i virkeligheden i nogle tilfælde er synd for. Jeg lovede for 20 minutter siden, at vi også skulle tale om, hvad er det for nogle mænd, der går ind på de her sider, og som vælger at skrive mails og Facebook-beskeder til sådan en som dig. Ja. Hvem er det? Altså, det er simpelthen så mange forskellige, at det eneste, de har til fælles, er, at de alle sammen er mænd. Altså, det er alle sociale lag, alle uddannelsesniveauer. Det er sådan mænd, der har skrevet artikler i Politikken. Der er en mand, der har skrevet artikler i Politikken, som har skrevet til mig. Det er drenge fra Valby, der går i 9. klasse. Det er familiefædre fra Esbjerg. Det er universitetsstuderende fra Ohio. Det er drenge mænd fra Dubai, der tilbyder $51.000 for at komme ned og besøge mig. Det er simpelthen fuldstændig diverst. Og det er nemlig det, som jeg synes er så problematisk, det der med sådan, at det her er sådan et problemet med objektivisering af kvinder og chikanering af kvinder er et problem, som bare sådan krydser al klasse, al race, al uddannelsesniveau, alting. Det gennemsyrer simpelthen hele vores samfund, og det synes jeg er, det var meget rystende for mig at opdage det. Og jeg tror også, min interesse i kønsforskning og grunden til at beskæftige mig med det, det er på grund af den her oplevelse. Det var simpelthen en mega. Jeg sad også for 4 år siden og var sådan, jeg skal fandme ikke være feminist, jeg skulle godt klare mig selv, og jeg skal ikke have noget støtte, og jeg er en stærk kvinde og sådan noget. Men når man pludselig bliver meget frontalt konfronteret med de her strukturer i samfundet, som gør, at nogle ellers rationelle mennesker opfører sig fuldstændig absurd, så kan man ikke rigtig ignorere det. Altså, det bliver simpelthen. Og det er jo også min fordom, at jeg tænkte, at okay, en ting er, at mænd går ind på nettet og ser på nøgenbilleder. Det tror jeg faktisk, at 99% af alle mænd gør eller har gjort. Men dem, der så vælger at skrive til en kvinde med direkte og indirekte trusler om, at de vil sende billederne videre til hendes chef, og at de vil afpresse hende, hvis ikke hun sender flere nøgenbilleder. Jeg tænkte bare, det taber mænd. Det taber mænd fra samfundets bund. Og det er det overhovedet ikke, og jeg tror, problemet er meget bredere end som så. Altså, en ting er de mennesker, der skriver til mig. Det er jo kun en brøkdel af dem, der har set de billeder. Jeg synes også, det fortæller en ret uhyggelig historie om det forhold, som mænd har til de kvinder, de ser på nettet. Fordi en ting er, hvis de så en kvinde på nettet og tænkte, hold kæft, hvor hun lækker. Det var pragtfuldt, nu onanerer jeg, og så lukker jeg min browser, og så går jeg i seng. Men hvis du ser på hende, og samtidig væmmes ved hende, og synes, hun er klam, og eller på et eller andet sted skammer dig på hendes vegne over, at hun er der, så synes jeg, vi har et større problem. Og det er det, som billederne også prøver at visualisere. Og måske få alle mennesker til at tænke på, hvad tænker du, når du ser en nøgen kvinde? Mm. Tænker du, at hun er billig, eller tænker du, at hun er lidt ulækker, eller føler du, at hun er en taber? Eller sådan? At det viser jo simpelthen, at linket mellem seksuel tilfredsstillelse og sådan skam og ydmygelse på nettet er ret lille. De ting hænger ret tæt sammen. Og en af grundene til, at de her hævnporno-sites, de vokser frem, det er netop det her med, at der er nogle mænd, som tænder på, at man kan se på billederne, at billederne ikke er tiltænkt nettet og offentlighedens blik. Det er nogen, der er private. Kvinderne ser ikke nødvendigvis godt ud på dem, fordi det er ikke sådan, at de poserer som på de billeder, du selv har fået taget, hvor du har valgt, hvordan du skal se ud. Og jeg tænker, at det er vel det, der er det afgørende, om der er samtykke eller ej, og Thomas Rode og Pernille Rosendahl, I er 2 personer, I må stoppe mig, hvis jeg tager fejl, men som I bruger jo også aktivt jeres kroppe og har gjort det i forhold til, hvilket billede I vil fremstille af jer selv. Thomas, jeg står med din nye bog i hånden, Funktionel Træning, hvor du som sagt har bare overkrop på forsiden. Og det er jo nærmest halvdelen af billederne, der har du bare overkrop. Der er et billede her, hvor du laver armbånd. Det er også en dejlig ting at stoppe til armbånd, for mig, Pernille, kan man sige. Ja, og du ser jo godt ud, og det er jo, jeg tænker, det er jo med vilje, fordi for at folk skal købe den her bog og tage dig seriøst, så er det fordi, at du, de tilstræber jo den krop, du har, ikke? Så man skal se de her billeder af dig, halvnøgen. Og Pernille Rosendahl, da du brød igennem med Swan Lee, der var du på forsiden af GAFA, hvor du også var nøgen. Men der havde du også selv valgt, hvordan du skulle stille op. Altså, hvad tænker I om det her med at bruge nøgenhed til at promovere sig selv og skabe en identitet? Og hvilke reaktioner har I fået på det? Fordi jeg kunne forestille mig, Thomas, at du har fået nogle andre reaktioner, end Pernille Rosendahl har fået. Vil du starte, Pernille? Det er ikke sikkert. Nej, jeg lige sige. Nej, det kan faktisk ikke. Får du mange mails fra fremmede kvinder? Send mig flere nøgenbilleder, eller jeg... Ej, ja. Jamen, gør du det, Thomas? Har du fået mails fra fremmede kvinder? Ja, det har jeg. Det har jeg da. Også mails, hvor de truer med, med det ene eller det andet. Flere nøgenbilleder af mig op. Nej, ja. Det har de ikke. Så bliver jeg har hacket din telefon, Thomas. Ja, ja. Ja, du skal passe på. Hvad skal jeg sige? Jamen selvfølgelig bruger man det jo. Det er jo klart til at få ens budskab igennem. Men det er jo rigtig nok, det er jo bevidst, det er jo et eller andet, det er jo skabt. Mm. Men man kan jo se, hvor enorm en industri er det også. Altså ugeblade, som viser paparazzi-billeder af nogle grynede billeder af en eller andens bryster, som er taget på 3 km afstand. Altså. Mm. Og de sælger jo som varmbrød. Altså, og det kan man, det er jo det, du siger med de der situationer, som ikke er altså, nøgenbilleder, som ikke er tilsigtet og ligesom skulle komme ud til offentligheden. Hvad er det, der er så interessant ved det? Jeg tænker, når jeg sidder og hører det her, det der er interessant for mig her, det er, at menneskers seksualitet er jo sindssygt kompleks. Altså, det er jo virkelig en dyb brønd i mennesket, altså, som, hvor at man kan sige, at der kommer nogle ting frem, som mennesker måske ikke vil være ved, når vi går rundt i vores... hvad vi ellers synes er et klogt liv, eller folk, der tænker sig om, folk, der er familiefædre, folk, der er veluddannede, eller altså, der er alt, at det, der kan være et kæmpe skel mellem, at du føler, at du er et klogt menneske, og så siger din krop der noget andet. Ja. Altså, det tænker jeg, det må jo være, det, altså jeg siger, som du også sagde før, det er synd for de mænd, i hvert fald kender de sig selv rigtig dårligt, altså, ja. og der tænker jeg bare, der tænker jeg, der er jo forskel på kvinder og mænds seksualitet, og på kraften, og på man skal ud og lægge ned, og man skal dominere, og altså ikke 100%, men der er bare nogle kræfter i det, som ikke er, og retorikken omkring, men der er bare, det er ikke uinteressant, og man kan sige, du har været udsat for det på en helt forfærdelig måde, og også på en meget ekstrem måde. Men det er bare interessant, hvad det er, der foregår. Altså det er interessant, hvad det er, der får de der mænd til at lave handlingen mod dig. Og jeg tænker, nu siger du, Pernille Rosendahl, der er forskel på mænds og kvinders seksualitet, og det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Nu er I to jo kvinder, Emma og Pernille. Ikke? Nu ophøjer jeg jer til at tale på vegne af hele kvindeklassen. Det vil vi helst ikke. Okay, men så tal på vegne af jer selv. Ja, hvis nu, at der var nogen, der havde hacket min og Thomas' telefon, og der lå nøgenbilleder på dem, det gør der jo, Thomas, ikke? Masse flotte nøgenbilleder. Og de blev lagt op på nettet. Det er så mod vores vilje. Kunne I finde på at klikke på den her side, som reklamerede med, hey, billeder af Aydin og Thomas? Jeg tror godt, jeg kunne finde på at klikke, men jeg tror ikke, det kunne falde mig ind. Og nu er jeg så selvfølgelig også rimelig lænende mod en side i forhold til at dømme mennesker, der bliver udnyttet nøgen på nettet. Men jeg tror, at der er en helt anden kultur og humor omkring mandlig seksualitet. Jeg tror mere, det ville være sådan et gud, hvor er det langt ved, at det er sket. Ja. Og sådan, han er lækker, og så går jeg videre i mit liv. Og jeg tror, det er ligesom, at for eksempel, når jeg tænker ofte over det, når jeg er på Roskilde, og jeg ser mænd løbe nøgen rundt for sjov, og jeg bliver simpelthen så misundelig over, at de kan være så bramfri omkring deres egen krop, at vi kvinder, vi bliver bare bedt om at sådan, tage stilling til vores egen krop hele tiden i forhold til andre mennesker. Det er hele tiden sådan noget med, allerede for mig, man var barn, sådan, gud, du skal passe på med, at man ikke kan se dine underbukser, og du skal passe på, du må ikke løbe rundt uden trøje på, efter du er blevet 12 år, fordi så er det for meget. Mm. Vi skal hele tiden tage stilling til, hvad for en reaktion skaber det hos andre, hvordan jeg er i forhold til min krop. Hvor jeg mærker, i forhold, at hvordan mange mænd har det med sin krop, så er det bare sådan, jeg har jo bare en krop. Jeg skylder ikke folk en skid. Sådan, jeg er ikke ansvarlig for, hvordan folk reagerer på min krop. Og når der bliver lavet undersøgelser, hvor folk skal svare på holdningen til deres egen krop, der kan man se, at mænd i langt højere grad giver udtryk for, at de er tilfredse med deres kroppe, end kvinder gør, på trods af, at hvis man kigger på fedmestatistikker og sundhedsstatistikker, så er det primært mændene, der lever usundt. De dør tidligere, der er flere, der er overvægtige. Så der er altså en kløft mellem de to sider. Så der er åbenbart noget i samfundet, der gør, at det at være mand, der er der mindre pres på i forhold til nøgenhed og krop. det føler jeg, tænker tit på det, når jeg læser interviews med kendte kvinder, hvor de tit bliver spurgt om, for eksempel, hvor får du din selvtillid fra? Og det synes jeg bare er så sigende. Det er det der med, okay, så udgangspunktet er, at alle kvinder et eller andet sted hader sig selv. Og hvis man er kommet ud over det, så er det fordi, der er sket et eller andet uden for en, man har fået børn, eller man har fået et godt job, eller sådan noget, som har fået en til at elske sig selv. Og det synes jeg bare er så rystende, men alligevel hænger meget sammen med den måde, jeg selv oplever, hvordan mine veninder har det på, hvordan jeg selv har det på. At for en kvinde at få selvtillid, det er ligesom noget, vi skal arbejde med at finde ud af, i stedet at finde et sted, hvor vi kan finde den der selvtillid og finde en grund til at elske os selv. Mm. Fordi ellers er udgangspunktet simpelthen, at man er opfyldt af en eller anden form for selvhed til sin krop, eller til sin karriere, eller til den man er ligesom er blevet. Og det synes jeg virkelig, at sådan, det giver mig lyst til at knuse vores samfund med mine bare næver, at unge kvinder har det så dårligt, og ældre kvinder på den sags skyld også. Der er tækket et par sms'er ind, som jeg lige vil læse højt på 42 600 24 7. Der er en, der skriver, at bruge kvinders nøgenbilleder til at tro eller andet er bare en ussel handling. Så måske er de ikke bare tabere i social gruppeforstand. Men de taber i forhold til deres forhold til kvinder. Så har Jesper skrevet ind med en pointe omkring det her med seksualisering af både mænd og kvinder. Nu sidder I og griner i studiet, men det er jo en del af problemet, at hele samfundet er seksualiseret, ikke mindst på det kommercielle område. Det er ikke kun et spørgsmål, hvor kvinder bliver ofre. Venlig hilsen Jesper fra Charlottenlund. Er I enige i det? Er problemet bare, at hele samfundet er seksualiseret? Fordi jeg tænker også, at nogen, vi seksualiserer jo også os selv. Nogle af os gør det bare i privatsfæren i omgang med andre mennesker, og nogen gør det som offentlige personer. Men altså, som jeg sagde før, så er der jo efterhånden ret få ting i den her verden, som har et eget liv. Altså, vi ved rigtig meget. Altså, mennesket er klogt. Vi kloger os på alle mulige ting, som vi gør her i dag. Der er få ting, ligesom i verden, som er sådan en brønd og en vulkan af ting, som vi ikke selv kan. Altså, man bliver jo tit skide overrasket over sin egen seksualitet. Altså, ikke? Eller hvad? Er jeg den eneste, der... Okay. På hvilken måde bliver du overrasket over din egen seksualitet? Når man altså... Ligesom, ja, det ved jeg. Bliver du nogensinde overrasket over din egen seksualitet? Det tror jeg... Altså, på hvilken måde? Nå, men altså, ligesom, hvad der kan tænde en, og hvad der sker i selve akten og sådan noget. Altså, jeg synes, det er et mysterie. Jeg synes, sex er et mysterie. Jeg synes, seksualiteten er et mysterie, som er sådan et evigt spændende sted. Altså, fordi du faktisk ikke... Altså, man lærer selvfølgelig sig selv at kende, altså noget, men det er bare sådan en brønd af mystik. Altså, Pandoras æske, hvis man vælger at gå ind i det. Måske der er en kønsforskel der. Jeg tror, jeg er mere simpel, end du er, Pernille. Det tror jeg ikke, du er. Måske har du bare ikke opdaget endnu alle de mærkelige ting, du simpelthen synes var pragtfuld. Jamen, så er der jeg jo ved en guldgruppe af oplevelser altså, der. Men jeg tror bare, at, altså, for ligesom at sige det, at, der er en meget hardcore seksualisering af samfundet, fordi det er jeg sådan set enig i. Og synes jeg, der er noget galt i, at man bruger kroppen. Jeg synes jo, kroppen er noget af det mest fantastiske. Altså, jeg synes, at det er skønt, at du vælger at putte dig selv på din bog. Det er da rart at kigge på. Ja. Jeg synes også, det er da rart at kigge på bryster. Altså, jeg synes da også, jeg er sgu da glad for, at de ikke går rundt ude i, altså hvis de gik rundt hele tiden. Men jeg ville sgu da heller ikke kunne lade være med at kigge. Jeg synes da også, der er da også noget enormt smukt for andre kvinder ligesom at se på det. Det er jo noget, der ligesom også er lavet for, at det skal tænde noget i... Altså i andre mennesker. Jeg tænker også, den her type billeder, som du har fået taget, Emma, som er sådan hverdagsbilleder, hvor man er nøgen. Og det er i situationen, hvor du alligevel vil være nøgen, ikke? Mens du børster tænder og får en badeværelse af spejlet. Det er taget sådan en helt normal eftermiddag. Hvis der var flere af den type billeder, det ville måske også gøre, at vi fik mere afslappet forhold til vores krop og seksualitet, frem for billeder, hvor det er photoshoppet helt vildt, som man er 20 kilo lettere. Altså jeg synes, at... Jeg er fuldstændig enig med både Pernille og Thomas, det der med, at jeg synes mega meget, at sex er fantastisk og et mysterie, og det skal have lov til at være den her mærkelige zone, hvor vi kan opdage os selv og finde os selv og prøve nogle grænser af alle de her ting. Der, hvor kæden hopper af for mig, det er, når sex og skam bliver bundet sammen. Helt klart. Og det er jo det, der er sket for mig egentlig. Ikke? Jeg er ligesom blevet udsat for sådan den der klassisk, det følte, altså nogle gange så føles det som, at jeg var med i Downton Abbey. Altså det var bare sådan... Gud, hun er en ødelagt kvinde, ikke? Hun er blevet seksuelt ydmyget. Det er det værste, der kan ske. Og jeg følte mig ødelagt. Mm. Og jeg følte mig ydmyget, og jeg tænkte, hvordan kan jeg nogensinde få lov til så du kunne ikke undgå at rette til min krop igen? Du kunne ikke undgå at indoptage den her på en eller anden måde, når mænd skrev til dig, ved din mor, at du er sådan en luder? Præcis. Man kan jo ikke, altså, det er simpelthen, man vil være et grotesk menneske, hvis ikke man tog sådan noget til sig. Og det er nemlig det, jeg synes, vi skal have mere sex. Jeg synes, vi skal have det mere sjov med sex. Men jeg synes også, at vi skal være bedre til at humanisere sex. at sige, for eksempel, det snakker jeg også meget om i min artikel, det der med, når du råber en kvinde på gaden, så er det fordi, du putter din egen seksualitet først, og putter hendes menneskelighed i anden række, og det er ikke cool. Men er det altid sådan? Det er en person, der er ligeglad, ikke? Han er ligeglad med, om hun har haft en pisse hård dag, og bare ikke kan overskue en skid. Men der er vel også nogle kvinder, som bliver glade, når der er nogen, der pifter af dem på gaden. Det sker jo ikke særlig ofte for en som mand. Jeg kan godt lide at løbe. Nogle gange løber jeg i en flok, og så om sommeren er der nogen, der smider t-shirten og løber i bare overkrop. Vi synes sgu, det er ret sejt, når vi kommer en flok fyre løbende, og der er nogle kvinder, der huer. Det er så fint. Altså sådan, det er så fint. Men der er også stor forskel på, hvordan sådan en akt, den ligesom kan udspille sig. Altså, ja. Man kan blive udsat, hvis du går i byen som kvinde, så kan du altså komme ud for nogle mindre charmerende måder at blive mindre sådan, griber fat i dig. Ja. Altså sådan, som fysisk griber fat i dig, og som går fra det ene sekund at sige, hold kæft, hvor er du lækker, skal vi hjem og knalde? Og hvis man så siger nej, så bliver det pludselig en meget troende og meget ubehagelig situation. Og det går altså sådan her, så er det sådan noget, fuck dig, din luder. Og det er også det, som jeg føler, jeg har set det, men bare på en kæmpe skala. Den der mega knivsæg, som man som kvinde skal vandre på med at være sådan ret seksuelt tilgængelig og lækker, men man må ligesom ikke komme over i den anden grøft, som jeg gjorde, fordi hvis man pludselig har en seksualitet, så er det for meget, ikke? Og det der med at råbe af kvinder på gaden, selvfølgelig er der kvinder, der tager det som et kompliment, og det er så fint. Men jeg synes, vi er nødt til at sådan kritisk tage stilling til, hvad siger det om kvinders status i det offentlige rum, at man føler, at man frit kan råbe af dem. Fordi jeg går ikke på gaden for at få opmærksomhed, eller for at være lækker. Jeg skal på arbejde, jeg skal lave alt muligt. Altså det er det der med, at det bliver ligesom sådan noget med, hvor at man behandler det offentlige rum som et sted, hvor der er nogen, der kigger, og der er nogen, der bliver kigget på. Og det synes jeg er ret problematisk. Men hvis man kan gå hen til en kvinde og sige, hvor ser du dejlig ud i dag, og samtidig få den kvinde til at føle, at hun er blevet set som et menneske, så vil jeg ikke have noget imod det. Problemet er bare, at når mænd råber mig på gaden, så er det ikke den fornemmelse, jeg får. Så det er meget komplekst, og vi skal jo selvfølgelig stadig have de der sådan spændende spændinger i samfundet, hvor vi begærer hinanden, og vi elsker hinanden, og vi knaller med hinanden. Men vi er nødt til at være mere komplekse omkring det. Det er fuldstændig rigtigt, samfundet er fuldstændig gennemseksualiseret, hvilket bare gør det endnu mere vigtigt, at vi får talt om de her ting, og vi får talt med børn om det, og vi får talt med alle. Altså, det er virkelig, virkelig vigtigt. Jamen, når jeg hører dig tale, så tænker jeg, at en kvinde, som har gjort sig så mange tanker omkring det her emne, det skal også sige, at du læser kønsstudier ved siden af, at du har åbnet det her online-magasin, og ved siden af, at du er blevet reduceret til et offer, hvis nøgenbilleder mod sin vilje er blevet lagt ud på nettet, så kunne det godt være, at du skulle have sagt ja til at medvirke i lidt flere medier. Jeg ved, at du blandt andet sagde nej til at medvirke i, var det amerikanske Vanity Fair? Amerikanske L. L. Det kunne jo have gjort en forskel. Du ikke et ansvar? Det kunne have gjort en forskel. Så Radio 24/7, altså, bevares. Det er selvfølgelig et fint medie, og der er nogle tusinder, der lytter til os, men amerikanske el for fanden. Kartoffelrækkernes lokalradio, ja, det er da præcis. Så fint. Altså, jeg tror også mere, at det var meget noget, jeg gjorde for at passe på mig selv. Altså, sådan, jeg synes, at jeg er ligesom i en situation, hvor at den form for chikane, som jeg bliver udsat for, det ender jo ligesom ikke. Det bliver jo bare ved. De der billeder ligger jo stadig et eller andet sted på nettet. Jeg kan ikke rigtig komme ud på den anden side og være sådan et, wow, yes, så var jeg færdig med det. Så det stadig kan være enormt traumatiserende for mig at tale om de her ting. Ligesom det kan være for kvinder, der har oplevet voldtægt eller overgreb eller noget i den stil. Og det er jo de sidste ord her. Nej, det er i orden. Thomas Rode, tak fordi du besøgte os her i studiet. Som en af avislæserne og hovedgæsterne, Pernille Rosendahl. Også tak til dig. Tak. Og det var ikke meget avis, vi nåede at læse. Det var fordi, vi endte med at snakke køn og krop og sex. Og sådan er det hver gang, man tager hul på det her diskussionsemne. Man kan bare blive ved og ved og ved. Vi kan lige nå en lille brudbid af et musiknummer, som du har valgt, Emma Holten. Ja. Det er Queen af Janelle Monáe, hvor Erykah Badu også er med. Ja. Hvorfor skal vi høre det her nummer? Altså, hun siger noget meget fantastisk, Janelle Monáe, den her sang, som siger, hun siger, even if it makes people uncomfortable, I will love who I am. Og det synes jeg er ret fantastisk, og jeg synes specielt, at jeg må lige give et shout-out nu, hvor det er Janelle Monáe, må jeg give et shout-out til alle ikke-hvide kvinder og alle kvinder i Danmark, som bærer niqab og chador og burka og hijab og siger sådan, de er fandme modige, de går ud i en verden, der er så hård ved dem. Mm. Og de går ud hver dag og er sig selv, og det synes jeg simpelthen er så fantastisk imponerende, og jeg er fuld af beundring. Og nu vil der komme en masse sms'er ind, hvor folk de siger, at hende der Emma Holten, hun skal bare holde sin mund. Det ved jeg, fordi at sådan er det, når man siger den slags. Der er allerede kommet den første, Emma, du er selvoptaget. Og Michael, det synes jeg sgu ikke er fair, at du skriver. Vi slutter her nu med Queen af Janelle Monáe featuring Erykah Badu. I can't believe Det var altså bare en smagsprøve på det her nummer, Janelle Monáe featuring Erykah Badu. Klokken er 10.